בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, כרך ג' הלכות פורים הלכה ד'. על פי המאמר מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים וכולי בסימן למד ג' עיין שם היטב. והכלל, כי מלוך כל הארץ כבודו. ויהיו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ולית אתר פנוי מיניה. ואפילו בעמקי הקליפות יכולים למצוא את השם מטבח. ומי שכופה את יצרו, אזי כשמדבר עם הגויים או רואה מעשיהם, אז הירה נופל ונתבטל נגדו, ונתגלה הטוב שהיה נתעלם שם וכולי עיין שם. ועל ידי זה זוכה לאהבה שבדעת. כי יש שני מיני אהבות. יש אהבה שהיא בימים בחינת חסד, יומא דאזיל למכול הוא יומין, ויש אהבה שהיא למעלה מהימים, למעלה מהמידות. והיא אהבה שבדעת, והיא בחינת תורה איתה דעתי כסתימה, דעתידה להתגליה, לעתיד לבוא. וכל אדם יכול לטעום טעם אור האהבה שבדעת על ידי שמקשר ליבו לדעתו וכו'. גם, עיין מאמר של והיה עשה לעולה עיין שם היטב. א', והנה, התורה הזהירה אותנו שלא להילך בחוקות העובדי כוכבים ולהתרחק מהם בתכלית הריחוק ושלא להתדמות להם וכו'. וכמובן ביורדי בהלכות חוקת העובדי כוכבים עיין שם. כי באמת אף על פי שבאמת לאמיתו יכולים למצוא אלוקותו ידבח אפילו בלשונות העובדי כוכבים, כי היא ומחיה את כולם וכמובן היטב במאמר הנ"ל, אף על פי כן אסור לכנוס לשם, כי יוכל להיתפס שם מחמת ריבוי הקליפות שהם רבים על הטוב. והטוב מתעלם שם בתכלית העלם, על כן יוכל להיתפס ביניהם חס ושלום. ועיקר ההזרה הזהירה אותנו התורה שלא ללכת בחוקותיהם דייקה, כמו שכתוב, בחוקותיהם לא תלכו. כי את זה לעומת זה עשה אלוקים, וכמו שבקדושה יש שני מיני אהבות, אהבה שבימים, ושם יש בחינת ימי טוב וימי רע כמבואר במאמר הנ"ל. ויש אהבה שבדעת למעלה מהמוח ומהמידות, ושם הוא בחינת כולו טוב. כי הוא בחינת תורה איתה דעתי כסתימה, דעתידה להתגליה לעתיד לבוא, שהוא בחינת כולו טוב. ושם הוא למעלה מהמידות, למעלה מהשכל, כי אי אפשר לנו להשיג בשכלנו אור האהבה הזאת שבדעת כנ"ל. כמו כן, את זה לעומת זה בסתרא אחרא יש שני בחינות. יש בחינת קליפות וסתרא אחרא שהן בבחינת ימים, בחינת ימי רע, והם כנגד ימי טוב. ושם יש כמה ניצוצות מהימים והמידות שנפלו כידוע. ויש עוד בחינת סתרא אחרא שהוא כולו רע ואין שם שום טוב. ואין שם שום דעת כלל. היינו שהם כסילות ורע גמור ואין שם שום טוב ושום שכל ושום ניצוץ של קדושה. ועל כן כל מעשיהם הם בלי שום שכל וטעם אפילו של טעות. כי בבחינת הקליפה של הימים והמידות יכולים למצוא שם כמה ניצוצות בקדושה כנ"ל. ועל כן יש שם איזה טעם ועניין אף על פי שהוא בטעות. כי הם מהפכים דברי אלוקים חיים מחמת ריבוי הרע, אף על פי כן על כל פנים יש שם איזה טעם של טעות ושקר. אבל בבחינת הקליפה השנייה, שם אין שום ניצוץ ואין שום טעם, כי אין שם שום שכל ושום ניצוץ, והוא שורש הסתרא אחרא והקליפה, כי כל הסתרא אחרא מקבלים משם. וזה בחינת חוקת העמים, כי חוקה הוא דבר שאין בו שום טעם. ובקדושה, חוקות התורה הקדושה, הוא בחינת למעלה מהשכל, והוא בבחינת אהבה שבדעת שיתגלה לעתיד, כגון מצוות פרה אדומה שנאמר בחוקת התורה, שלא יתגלה זה הסוד עד לעתיד. ואפילו שלמה עליו השלום אמר, אמרתי איך קמה והיא רחוקה על מצווה זו. כמו כן, בקליפה, חוקת העמים הוא בחינת הקליפה השנייה הנ"ל, שהוא למטה מהימים והמידות. שאין שם שום טעם כלל. ועל כן נקראים חוקה, וכמו שאנו רואים שחוקותיהם הם בלי שום טעם כלל, כי הם בחינה זו. וזהו בחינת עבודה זרה שלהם, שהם שטות ניגלה ומפורסם, ואין להם שום טעם על זה, ואף על פי כן הם אדוקים בה, כי זה בחינת הקליפה השנייה הנ"ל, שהוא כולו רע ואין שם שום שכל ושום ניצוץ דקדושה כנ"ל. וחמובה בכתבים, שהעבודה זרה אין בה שום ניצוץ דקדושה, והוא בחינת צועה ממש, שהוא מותרות גמור שאין בו שום טוב, בחינת צא תאמר לו וחמובה. וזה בחינת ככל אלוהי העמים אלילים, אלילים דייקה. כי אליל לשון דבר שאינו, כמו שפרש רשי. כי הם אליל גמור שאין שם שום טוב, ועל כן אין שם שום טעם ושכל. ועל כן נקראים חוקת העובדי כוכבים כנ"ל. ומי שמתחבר עם העובדי כוכבים ומתדמה להם חס ושלום, יכול להתאפס ברשתם עד שיהיה נתפס חס ושלום בבחינת הקליפה השנייה הנ"ל, שהוא בחינת חוקות העובדי כוכבים שהוא כולו רע חס ושלום. וכשנופל לשם חס ושלום, אזי אין סומך בידו חס ושלום, מאחר שאין שם שום ניצוץ דקדושה כנ"ל. ועל כן הזהירה אותנו התורה לפרוש מדרכיהם ולהתרחק מהם, והכל אסור משום חוקות העובדי כוכבים. היינו, כדי שלא יהיה נתפס חס ושלום בבחינת הקליפה השנייה, שהיא בחינת חוקות העובדי כוכבים, ששם אין שום טוב. ומי שנופל לשם חס ושלום, קשה לו לצאת משם, כי אין סומך בידו, מאחר שאין שם שום ניצוץ ושום טוב כלל. ב' וזה בחינת תוקף הנס אל פורים, אשר הפליא השם יתברך חסדו עמנו בימים ההם, ועשה לנו ניסים ונפלאות גדולות אשר כמוהו לא נהיית. כי המן הרשע רצה להתגבר על ישראל בבחינת קליפה זו השנייה הנ"ל. כי עשה עצמו עבודה זרה, ועבודה זרה הוא בחינת קליפה זו השנייה הנ"ל. ועל כן ביקש להשמיד ולהרוג וכו' את כל היהודים, כי שם הוא בחינת כליה, כי אין שם שום ניצוץ מקדושת ישראל כלל, כי אין שם שום טוב כנ"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? מפני שהשתחוו לצלם. היינו, עבודה זרה שהיא בחינת קליפה זו השנייה, שכשנופלים לשם, אז היו בחינת כליה ועבדה לגמרי חס ושלום, כי אין שם שום טוב כנ"ל. ועל כן לא היה מעולם עת צרה כזו, כי כולם לא רצו לחלות לגמרי את ישראל כמו זה הרשע המן ימח שמוי. כי הוא בחינת הקליפה שהיא רע גמור, שאין שם קדושת ישראל כלל. ועל כן חשב במחשבתו שלא יהיה באפשרי לישראל להינצל ממנו. כי מקליפה השנייה נעל אי אפשר לצאת, כי אין שם שום סומך מאחר שאין שם שום טוב כנ"ל. אבל באמת לאמיתו, גם זאת הקליפה השנייה שהוא כולו רע ואין שם שום טוב, אף על פי כן בוודאי היא מקבלת חיות מהשם מטבח. כי בלעדו לא היה לה שום חיות, ובהכרח שהיא גם כן מקבלת חיות מאיתו מטבח, כי הוא מטבח מחיה את כולם. אך מבואר על פי דברי רבנו הקדוש ז"ל בכמה מקומות, ובפרט במאמר והיה עשה לעולה, שתוקף הקליפות והסטרחה מקבלים חיות מהקדושה הגבוה ביותר למעלה מכל הקדושות. שזאת הקדושה הוא סתום ונעלם בתכלית האלם, בחינת מאמר סתום. ומשם דייקה מקבלים חיות תוקף הסטרחה דיינו בחינה סבוד אזורי. כי מחמת שזאת הקדושה הוא בחינת סתום ונעלם בתכלית האלם, על כן הם מקבלים חיותה משם דייקה, עיין שם. ועל כן, אפילו כשנופלים לשם חס ושלום, אף על פי שנדמה שאי אפשר לצאת משם בשום אופן חס ושלום, אף על פי כן אין שום ייאוש בעולם כלל. כי גם שם יכולים למצוא אלוקותו ידבח, כי הם גם מקבלים חיות ממנו ידבח. כי הוא ידבח מחיה את כולם. ואזי, אדרבה, כשזוכה לשוב משם ולמצוא שם אלוקותו יתברך, על ידי שזוכין לידע שגם שם נסתר הוא יתברך בתכלית ההסתרה, אזי הירידה הוא תכלית העלייה, כי באין על ידי זה להקדושה הגבוה מאוד מאוד שהייתה נעלמת שם כנל. וזאת הקדושה הגבוה, בחינת מאמר סתום שמקבלים חיות משם, זה בחינת אהבה שבדעת שהיא למעלה מהימים והמידות, שהיא בחינת תורה איתה דעתיקה, דעתידה להתגלה על העתיד לבוא. וזה שכתב רבנו זל במאמר מי האיש החפץ חיים הנ"ל, שעל ידי זה שמוצאין אלוקותו יתברך מאים כהקליפות, על ידי זה זוכין לאהבה שבדעת. כי אם כהקליפות היינו הקליפה השנייה הנ"ל, בחינת עבודה זרה וחוקת העובדי כוכבים, הם מקבלים חיותה מבחינת ההסתרה והעלמה של אהבה שבדעת, שהיא נסתרת ונעלמת בתכלית העלם, ומשם הם מקבלים חיותם כנ"ל. ועל כן הצדיק הכופה את יצרו, כשמסתכל בקליפה בעבודה זרה זו, אזי הוא משיג על ידי זה דייקה אור אהבה שבדעת, כי נתגלה האור הגנוז הזה שמשם הם מקבלים חיות מגודל ההסתרה. והצדיק שזוכה להבין את זאת, אזי נתגלה לו ההסתרה והעלמה, ורואה הוא משיג על ידי זה דייקה אור הגנוז שמשם היו מקבלים חיותם כנ"ל. אבל צריכים לזה צדיק גדול ונורא מאוד, שיוכל לעלות ולהוציא את הנופלים לשם ולשבר קליפה זו ולגלות אור הקדושה הגבוה, אור הגנוז הנ"ל. וזה בחינת תוקף הנס אל פורים. כי המן הרשע חשב שלא יוכלו ישראל להינצל מידו חס ושלום, מחמת שיתגבר עליהם בתוקף קליפה זו השנייה הנ"ל. אבל השם יתברך חמל על ישראל והקדים רפואה למכה. כי היה באותו הדור מרדכי היהודי. ועוצם תוקף מעלת מרדכי מובא בכתבים שהיה אור גדול ונורא מאוד. והוא בבחינת אהבה שבדעת. כי מרדכי בגימטריה ורב חסד כמובן. רב חסד זה בחינת אהבה שבדעת. כי אהבה שבימים הוא בחינת חסד. שהוא יום הדאזי למכול הוא יום מן כנל, ורב חסד זה בחינת אהבה שבדעת שהוא למעלה מחסד סתם, והוא בחינת רב חסד, וזה בחינת מרדכי כנל. ומחמת שהיה מבחינה זו, על כן היה לו כוח לשבר אפילו קליפת אומון המולק, דהיינו הקליפה השנייה הנ"ל שאין בה שום טוב כנל. כי היה יודע ומשיג שגם הם מקבלים חיות ממנו יתברך מבחינת מאמר סתום, בחינת אהבה שבדעת כנ"ל. כי מרדכי היה נאחז משם, על כן היה לו השגה זו. וכשזוכין להשיג זאת, שגם הם מקבלים חיות ממנו יתברך מבחינת מאמר סתום, אזי הם נכנעים ונתבטלים בתכלית הביטול. כי לא היה להם חיות רק מההסתרה והעלמה. אבל עכשיו כשיודעין שגם שם נעלם הוא יתברך, אזי הם נופלים ונתבטלים. ואזי אדרבה, זוכין לעלות בתכלית העלייה, כי זוכין להשיג אור אהבה שבדעת שהוא אור הגנוז כנ"ל. וזהו בחינת עוצם מעלת פורים. ואיתה, שבשום יום טוב, ואפילו בשבס לא נמצא תוקף הערה נפלאה כמו בפורים. כי באמת הפליא השם יתברך עמנו ונתהפך מהיפוך אל היפוך ממש, כמו שכתוב, ונהפוך הוא וכו'. כי הוא רצה להתגבר חס ושלום בבחינת הקליפה השנייה שאין שם שום טוב כנ"ל. ועל ידי הצדיק מרדכי נתהפך בהיפוך ממש, כי זכו שיתגלה אור האהבה שבדעת שמשם מקבלת חיות הקליפה הנ"ל מגודל ההסתרה. ועכשיו נתגלה אור הגנוז הזה והם נתבטלו כנ"ל. כי אין חיותם רק מההסתרה וכולי כנ"ל. ועל כן ימי הפורים לא יעברו וכולי, וכל המועדים בטלים חוץ מפורים. כי פורים הוא בחינת התגלות אור האהבה שבדעת שיתגלה לעתיד לבוא. ועל כן לא יתבטלו ימי הפורים אפילו לעתיד. כי כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים. ויציאת מצרים היה שיצאו מתחת יד פרעה. ופרעה הוא ראש לכל הקליפות, אבל אף על פי כן הוא בחינת הקליפה שהוא אצל התגלות הימים והמידות. כי פרעה אותיות העורף. ושם המקום שמתחילין המויכין לרד ולהתפשט בבחינת ימים ומידות, ושם אחיזת פרו. ובוודאי הוא קליפה חזקה וקשה מאוד, מאחר שאחיזתו בהתחלה ממש, אבל הוא סמוך לבחינת הימים והמידות. אבל אומן המולק הוא שורש הרע והקליפה בבחינת ראשית גויים המלאק, כי הוא יונק מהסתרת והעלמת הדעת והמויכין, מבחינת מאמר סתום כנל, אשר אי אפשר להכניעו ולבטלו, כי אם כשזוכין לאור האהבה שבדעת שהוא למעלה מהימים והמידות כנל. ועל כן, כל הימים טובים שהם בחינת ימי טוב, דהיינו שבאותן הימים עשה השם יתברך עמנו ניסים ביציאת מצרים והכניעו ימי הרע והתגבו ימי הטוב, ועל כן אנו עושים יום טוב, על כן לעתיד, שאז יתגלה האהבה שבדעת שהוא למעלה מהימים, על כן אז יתבטלו הימים טובים, כי האור שיתגלה לעתיד הוא למעלה מהימים כנל. אבל פורים שהוא בבחינת האהבה שבדעת, כי אז הכניעו קליפת המן המלאק שיניקתו משם, מבחינת ההסתרה היא כנל, על כן לא יתבטלו ימי הפורים גם לעתיד, כי אז יזכו גם כן להערה זו, דהיינו אור האהבה שבדעת שהוא גם כן הערה של פורים כנל. ג. וזה בחינת ומשלוח מנות איש לרעהו, בחינת אהבה ואחדות גמור, שנכלל כל אחד בחברו. כי שם בבחינת אהבה שבדעת הוא כולו אחד, ושם כל ישראל בבחינת אחדות גמור, ואין שום גבול ופירוד בין אחד לחברו חס ושלום. ועל כן בפורים הם מתערבים ומתחברים זה עם זה. דהיינו משלוח מנות שזה שולח לזה וזה לזה, כי כולו אחד כנל. ומתונס לאביונים זה בחינת התגלות אלוקות. כי עיקר התגלות אלוקות, בחינת התגלות מלכותו יתברך, הוא על ידי צדקה. אני בצדק אחזה פניך כמובן. ועל כן בפורים שאז נתגלה האור הגנוז והסתום, על כן אנו מגלין אלוקותו יתברך על ידי הצדקה, כי זה העיקר, להמשיך התגלות לגלות הסתרת אלוקותו לכל העולם, למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא האלוקים. ועל כן כשזוכין בפורים לאור האהבה שבדעת שהוא אור הגנוז, אנו צריכים לגלות הסתרה זו, ועיקר התגלות אלוקותו הוא על ידי צדקה כנל. ד. וכשנתגלה אור הגנוז, אז נעשה מזה תורה חדשה. כי קודש בריך הוא ואורייתא כולו חד. וכשהוא יתבח נסתר, זה בחינת הסתרת והעלמת התורה. וכשנתגלה ההסתרה זו, אז היא נתגלה תורה חדשה. וזה בחינת המגילה שהוא לשון התגלות כמובן. כי נתגלה תורה חדשה, על ידי שנתגלה אור האהבה שבדעת שהוא בחינת תורה איתה דעתי כסתימה, שמשם יונק את התורה הקדושה שלנו. ועל כן לא ניתנה עד אחר שבא המלאק והכניעו אותו. כי עיקר התגלות התורה תלוי בהכנעת המלאק שהוא בחינת הקליפה שהניקתה מההסתרה הנ"ל. וכשמכניעין אותו, אזי נתגלה ההסתרה, ואזי זוכין לתורה. כי כל התורה הקדושה יונקת מבחינת האהבה שבדעת שהוא ראה את הדעתי כסתימה. ועל כן קיבלו ישראל התורה מחדש בימי אחשוורוש. כי עיקר קבלת התורה תלויה בהכנעת המן המלאק הנ"ל. ועל כן אין במגילה שום שם בפירוש רק ברמז בראשי תיבות. כי בחינת אור הגנוז, בחינת התורה הגנוזה שנתגלה אז, ששם הוא למעלה מכל הקדושות. ועוד יש בזה דברים הרבה, ברוך השם לעולם אמן ואמן. ועל כן, תכף אחר הפורים קוראים פרשת פרה זאת חוקת התורה וחנל ואבן. ועל כן, חייב איניש לבסומי בפוריה, עד אלוידה בן ארורמן לברוך מרדכי. כי שם הוא למעלה מהדעת. ושם אין שייך לומר ארור המן וכו', כי שם הוא כולו טוב למעלה מהמידות, למעלה מימי טוב וימי רע כנל. וזה בחינת סוד פרה אדומה שהוא בחינת חוקה למעלה מהדעת, והוא מתמת תיאורים ומתאר תמיים, שאי אפשר להבין זה הסוד עד לעתיד שהתגלה התורה הגנוזה כנל. וו. וזה בחינת והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח וכו'. וכי ידיו של משה עושות מלחמה, אלא בזמן שישראל מסתכלים למעלה הם נוצחים וכו'. כי כשמתגבר קליפת המלאק חס ושלום, אז היה תיקון להסתכל למעלה, להסתכל ולהבין בשורש אחיזתו למעלה, להבין שהוא מקבל חיות מלמעלה, מהקדושה הגבוה למעלה מכל הקדושות. ועל ידי זה מכניעין ומפילין אותו כנל. זין. אסתר היא בחינת ההסתרה, בחינת הקדושה הגבוה הנ"ל, שהיא נסתרת ונעלמת. וזאת הקדושה דייקה מגודל מעלתה וגודל ההסתרה, היא יכולה להיכנס בעמקי הקליפות. כי משם דייקה הם מקבלים חיות כנ"ל. כי מגודל ההסתרה אינם נוגעים בכלל, אף על פי שמקבלים חיות ויונקים ממנה. וזה בחינת אסתר שנלקחה לחשברוש ונכנסה בעומק הקליפות, כי הוא בחינת הסתרה, שמשם דייקה מקבלים חיות. ועל כן באמת לא נגע בה החשברוש כמובן, כי היא נסתרת ונעלמת בתכלית העלמה, ואין הקליפות נוגעים בה כלל חס ושלום. ואף על פי כן נהנין ויונקים ממנה, כי מבחינת ההסתרה בעצמה הם יונקים כנ"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל שהייתה יושבת בחיקו של אחשוורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי. כי זאת הקדושה מגודל ההסתרה יורדת בעמקי הקליפות כנ"ל. אבל אף על פי כן אין נוגעים בכלל, כי מרדכי זוכה עליה. כי הוא זוכה לקדושה זו הגבוה מכל הקדושות כנ"ל, כי הוא משיג בחינת אסתר, בחינת ההסתרה הנ"ל, שהיא בחינת אור הגנוז והצפון כנ"ל. והבן הדברים היטב ועוד לאלו המילים. ח' ועל כן פורים מותר בעשיית מלאכה ואין בו שום קדושת יום טוב כלל. כי פורים הוא בחינת תארת הקדושה הגבוה מאוד מאוד, שמגודל עוצם הקדושה אין רואין שם שום קדושה. וכן מה שכתב רבנו ז"ל על כל השירים קודש ושיר השירים קודש קודושים. ושם, בספר שיר השירים דייקה, אין שם שום תיבות קדושה וטהרה כלל. עיין שם והבן היטב. כי כל הימים טובים שהם בחינת ימי טוב, יש בהם כמה וכמה קדושות שמקדשים הימים טובים על ידי קידוש ועשיית מלאכה וכיוצא בזה. כי הם בחינת ימי טוב שהם כנגד ימי רע, ועל כן צריכים לנהוג בהם כמה קדושות כדי להמשיך ולהתגבר הימי טוב ולהכניע ימי רע. ואם עושים חס ושלום איזה מלאכה של חול בימי טוב, אזי יכולים להתגבר הימי רע שהניקתם ממלאכות של חול כידוע, ועל כן אסורים בעשיית מלאכה. אבל בפורים שנכנע ונתבטל שורש הרע לגמרי, ונתגלה אור הגנוז, אור האהבה שבדעת, שהוא למעלה מהימים והמידות, על כן אין צריכים לקדש ימי הפורים בקדושת יום טוב, כי הוא למעלה מהימים. ואין צריכים שום קדושה להכניע ימי רע שלא ישלטו חס ושלום, כי אין להם שום שליטה אז. ועל כן אפילו אם עושים מלאכות של חול, אין להרע שום שליטה ואחיזה בהם כלל. כי אז נכנע ונתבטל הרע לגמרי בשורשו, שאפילו אם עושים מלאכות של חול, אין לו שום שליטה ואחיזה בהם כנ"ל. כי אז נתגלה אור הגנוז, אור האהבה שבדעת. שהוא למעלה מהזמן, למעלה מהימים והמידות, למעלה מכל הקדושות כנ"ל.